इसी तरह आयतल कुर्सी है, इनको हम पढ़ने का मामूल बना लें। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो है हिफाजत के लिए परेशानी और मुसीबत ना आए बोलकर जो चीज़ें हम एहतियाती तदाबीर के तौर पर, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर कर सकते हैं, जामे तिरमिज़ी और मुस्नद जो है बज़ार की एक रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रखा, जिस शख्स ने किसी मुसीबत ज़्यादा आदमी को देख कर ये दुआ पढ़ ली, चले दिन महफूज हो गया, रात महफूज हो गई, अब इसके अलावा भी लेकिन मुसीबत है ना, और भी, जिस किसी शख्स ने एक इंसान को एक मुसीबत में देख कर ये दुआ पढ़ ली तो अल्लाह उसको ये मुसीबत में नहीं डालेगा। समझा? एक बीमार को आपने देखा, कितना बीमार है, दुआ तो लेकिन दुआ अपने लिए पढ़ ली, अल्लाह वो बीमारी में इंशाल्लाह मुझे नहीं डाले। किसी को देखा जो मालदार था, अब मखरूज हो गया, कर्जदार हो गया, भिखारी बन गया, खल्लाश हो गया, तो उसको देखकर अगर ये दुआ पढ़ ले तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे खल्लाश नहीं करेगा। जिस किसी ने किसी इंसान को मुसीबत में देख कर ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह उसको उस मुसीबत में नहीं डालेगा। होता है ना, बहुत से लोगों को देखिए आप क्या बोलते, अल्लाह ऐसा अजाब, ऐसी तकलीफ, ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानी किसको ना दे, दुश्मन को भी ना दे, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये दुश्मन को भी ना दे बोलना, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये पढ़ लेने से फायदा होगा कि वो मुसीबत परेशानी हम पर नहीं आएंगी। आइए हदीस किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, जिसने ये दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह लजी आफानी मिम्मब तला कभी, जिसने ये दुआ पढ़ी, जिसका देखिए माना ये है, अल्हम्दुलिल्लाह लजी आफानी मिम्मब तला कभी वफज़लनी अला कथीर मिम्मन खलक तफजीला, जिसका तर्जुमा है, सब तारीफ है अल्लाह के लिए जिसने मुझे इस मुसीबत से बचाया जिसमें आपको मुबतला किया है। मतलब दुआ करे अल्लाह, तमाम तारीफ उस अल्लाह के जिसने मुझे इस मुसीबत से बचाया जिसमें आपको मुबतला किया है। फिर आगे उसका माना है, और जिसने मुझे बहुत सी दीगर मखलूक़ात पर फजीलत अता की है, तो वो मस्कूरा दुआ पढ़ने वाला कभी भी मुसीबत में जिसमें वो मुबतला है हम नहीं पढ़ेंगे। किसी की परेशानी देखकर अगर ये दुआ हम पढ़ ले तो हम उस परेशानी से इंशाल्लाह बच जाएंगे। होता है ना आदमी कभी किसी का एक्सीडेंट देख के बहुत परेशान होता, ऐसा हमारे साथ नहीं होना, किसी के बच्चों की तकलीफ देख के हमारे साथ नहीं होना, तो ये पढ़ ले तो इंशाल्लाह हमारे साथ वो चीज़ नहीं होगी। आइए, तो अब ये हमने रात देख लिया, सुबह और शाम देख लिया, किसी की मुसीबत देखकर अपने आप को कैसे बचाना वो